Kisha anasema wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih, na kama likiwa kundi moja miongoni mwenu nyinyi limeamini yale niliyotumwa nayo au niliyotumwa kwayo, likiwa kundi moja miongoni mwenu limeamini yale niliyotumwa nayo walikuja nayo kwayo, wa ta'ifatu lam yu'minu, na kundi jingine halikuamini, fasbiru hatta yahkum Allahu bainana, basi subirini mpaka atakapohukumu Allah kati yetu, wa huwa khairul hakimin, na yeye ni mbora wa wenye kuhukumu. Kwa kama kuna kundi limeamini likapokea risala yangu wakampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala wakaacha uharibifu katika ardhi, na kundi jingine likawa halikuamini, hebu subirini, ngojeeni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na malipo yake atakayoyatoa kwa makundi yote mawili. Katika Hudi kule anasema wa ya qaumi i'malu ala makanatikum, enyi jamaa zangu fanyeni amali juu ya nafsi zenu mlizokuwa nazo, inni amil, na mimi nitakuwa nafanya amali yangu pia. Saufa ta'lamuna man yatihi adhabu yukhzihi wa man huwa kadhib, punde kidogo tu mtajua ni nani itamjia yeye adhabu itakayomfedhesha na ni nani ambaye atakuwa ni mrongo. Wartaqibu inni ma'akum raqib, basi ngojeeni, chunge jambo hilo, mimi niko pamoja na nyinyi wenye kungojea. Wa huwa khairul hakimin, Allah ni mbora wenye kuhukumu. قال الملأ الذين استكبروا من قومه, وكسم ولي وتكوفوا ولي وتكبر ميونغوني مجمع زاكي ولي مبوانا وكوبا مبونيني ولي كتك أمة واكي مبوانا وكوبا ولي وكسم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا, تتكتوا تنأبا تتكتوا ويوي شعيب na wale walioamini pamoja na wewe katika mji wetu, tutawafukuza sisi. La nukhrijannaka, tutakufukuza wewe, wallahi tutakufukuza wewe. Na nani? Walladhina amanu ma'ak, na wale walioamini pamoja na wewe, tutawatoa nyote katika mji wetu. Au la ta'udunna fi millatina, au mrudi katika mila yetu, muendelee na ibada hizi tunazozifanya sisi, muabudu miungu tunayoabudu sisi. Au la ta'udunna fi millatina, au mrudi katika dini yetu, katika mila yetu. Qal, akasema Nabii Shuaib, awalaw kunna karihin, je hata tukiwa sisi ni wenye kuchukia, hatutaki, bado mtatulazimisha, mtaka kututoa, lazima tuabudu hata kama wenyewe hatutaki. Qad iftaraina ala Allahi kadhiba, hakika tutakuwa tumemzulia uongo Allah. Qad iftaraina ala Allahi kadhiba, hakika tutakuwa tumemzulia uongo Allah. In udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha, tukirudi kwenye mila zenu baada ya kuwa ametuokoa Allah katika mila hizo. Allah kashatuongoza sisi, tena huko tutakuwa tumemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ikhtalaqna ala Allah kadhiban in nahnu raja'na ila dinikum alladhi huwa al-kufr wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha' Allah rabbuna. Na haitakikani sisi kurudi kwenye hilo ila akitaka Allah mola wetu. Kama Allah ametuandikia situpotoke, basi hatuna namna, lakini hatuwezi kurudi huko. Kwa hiyo haitakikani kwetu sisi kurudi huko baada ya kutuongoza mola wetu Allah. Wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma, amekienea mola wetu kila kitu kwa elimu. Kila kitu kiko katika elimu ya Allah. Allah anakijua kila kitu, kama alivyokuja katika Ghafir, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, ee mola wetu umekienea kila kitu kwa rahma na kwa ilmu. Ala Allahi tawakkalna, ala Allahi tawakkalna, kwa Allah tu tumetegemea. Sisi tumemtegemea yeye tu. Ndio maana kule akasema ma tawfiqi illa billahi, hakukuwa kuwafikishwa kwangu isipokuwa kwa msaada wa Allah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, kwake yeye nategemea na kwake yeye narejea. Rabbana iftah bainana, tunaendelea huko, ala Allahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi, e Mola wetu hukumu baina yetu na baina ya jamaa zetu kwa haki. Wa anta khairul fatihin, na wewe ni mbora wenye kuhukumu. Tuhukumilie ili jambo letu, umetuchosha hawa watu, tulazimisha sisi tufanye kufuru, tukukufuru wewe, watulazimisha sisi tukuasi wewe, na bado wataka kututoa katika miji yetu. Sisi tujawadhulumu, wao wafanye jambo lao na sisi tufanye jambo letu. Na hii ndio sunnatullahi kwa watu hawa. Mitume wote walitolewa, hakuna mtume ambaye hakuhama katika mji wake kuwakimbia jamaa zake. وقال الملأ الذين كفروا من قومه, وكسم ولي وتكوف ولي وكفور ميونغوني وجمازاك جمازاك شعيب, لئن اتبعتم شعيبا, ونوام بها لئن اتبعتم شعيبا, تنأب كما ممكن فوات شعيب, إنكم إذا لخاسرون, حكي كنينك وكتهوم تكون وكتك خسارة, innakum hakika nyinyi idhan la khasirun, hakika nyinyi mtakuwa kwenye hasara, mmepata hasara. Mumfuata huyu, mumfuata Shuaib. Shuaib huyu amechanganyikiwa, hana jambo huyu. Fa akhadhatuhum rajifatu, likawapata wao tetemeko la ardhi. Arrajifatu, fa akhadhatuhum rajifatu ay azzalzalatu shadida, likawapata wao tetemeko la ardhi kubwa. فأصبحوا في دارهم جاثمين, وكبمبوكيوا katika nyumba zao ni wenye kufa. Asubuhi washakufa, kama anavyosema Allah, lamma jaa amruna, na wakati ilipokuja amri yetu ya adhabu, najaina shuaiba walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna, tulimuokoa Shuaib na wale walioamini pamoja naye kwa rehema itokayo kwetu. Wa akhadhat alladhina zalamu, na ikawachukua wale waliodhulumu, as-sayha, ukawaadhibu wa ukelele mkali. Faasbahu fi diyarihim jathimin, wakapambaukiwa katika nyumba zao hali ya kuwa ni mizoga. Hapa amesema as-sayha, na kwenye aya hii amesema faasbahu faakhadhatuhum rajifa, sawa. Katika shuara kule amesema fakadhabuhu فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم. عذاب يوم الذلة, عذاب يسيكو يكفولي اللي كوجا جفولي katika mji wao likaje likawafunika na joto kali, alafu ukapigwa ukelele mkali, alafu ikatokea zilzala kali, wakafa wote. فأصبحوا في دارهم جاثمين, كانوا katika nyumba zao ni wenye kufa. Kwa iliyopata wao adhabu ya yaumi dhulla, wanasema wanaochoni bin kathir, asabahum adhabu yaumi dhulla wa hiya sahabatun adallatuhum, iliwapata adhabu ya siku ya jivuli, siku ya kivuli, nacho ni kiwingu ambacho kiliwafunika kivuli. Fiha shararun min narin wa lahab, ndani yake kuna cheche za moto na mbibiriko wa moto. Wa wahjin adhim, na kuna ile vuke kubwa. Thumma ja'atuhum sayhatun min as-samaa, kisha ukaja wao, ukawajia wao ukelele kutoka mbinguni. Wa rajfatun min al-ardh, na mtetemeko katika ardhi. Shadidatun min asfala minhum, mambo matatu yaliwapata kwa wakati mmoja, kama watu wa Nuh, watu wa Lut walipigwa na dharuba kali kwa wakati mmoja, dharuba mbili. Walichukuliwa wakapeperushwa wakapelekwa juu, mji ulibebwa ukapelekwa juu kabisa huko, ukapinduliwa, alafu wakapigwa na mawe ya udongo mkavu kutoka motoni, kapigwa na mawe ya motoni. Amtarna alaihim matara, tukaonyeshelezea juu yao mvua ya mawe, tukawapiga kwa mawe. Sasa hawa waliadhibiwa, hilo kwanza lilifunga wingu kubwa, wingu lile likawa linatoa moto. Sasa joto washafeni sasa, huu ni moto kama volcano au zaidi, lahab wa wahaj, joto likawa juu, moto mkali na cheche za moto, alafu ukapiga ukelele usiomithilika ambao uko nje ya uwezo wa mwanadamu. Mwanadamu hawezi kusikiliza ukelele huo akabaki hai, kwa sababu mwanadamu katika kuhimili katika ukelele ana kiwango chake cha mwisho, ukizidi hapo afa, au ala alaqali atazimia, ukizidi zaidi hapo atakufa, hawezi kusikiliza, moyo wake hauwezi kuhimili kishindo zaidi ya hicho. Kama vile katika maumivu, mwanadamu anaweza kuhimili maumivu kwa kiwango fulani, ikifika kiwango fulani hataweza tena, afa. Kwa hiyo ukapigwa ukelele mkubwa sana, na baada ya ukelele huo, pamoja na ukelele huo, ikaja zilzali katika ardhi ambayo haivumiliki, hakuna kinachoweza kubaki katika mgongo wa ardhi. Yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanyia hayo, hao anaweza kuyafanya kwa yoyote katika uwezo wake. Lakini watu bado hawaelewi, wanajiaminisha, aamintum man fis samai an yursila alaykum hasiba, mnajiaminisha na yule aliyeko juu kwamba hata wapelekea changarawe za moto kawapige mawe kutoka mbinguni. Thumma la tajidu lakum wakila, kisha msipati wa kumtegemea. Mnajiaminisha. Alladhina kadhabu shuaiban kaan lam yaghnaw fiha, wale ambao walimkadhibisha Shuaib waliangamizwa kana kwamba hawajawahi kuishi humo. Kaan lam yaghnaw fiha, kana kwamba hawajawahi kuishi humo. Fiha inaweza kurudi kwenye Madian, fiha inaweza kurudi katika diari hii. Kana kwamba hawajawahi kuishi hapo Madian, au kana kwamba hawajawahi kuishi katika nyumba hizo. Alladhina kadhabu shuaiban, ambao walimkadhibisha Shuaib waliangamizwa. Kaan lam yaghnaw fiha, kana kwamba wao hawakuwahi kuishi humo, kwa maana walifutwa kabisa na athari zao. Walamma jaa amruna najjayna shu'ayban walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan li madyana kama ba'ida thamud, katika surati Hud. Wawe mbali kabisa watu wa Madyan kama walivyokuwa mbali watu wa Thamud. Alladhina kadhabu shu'ayban, wale waliomkadhibisha Shu'aib kanu humul khasirin, walikuwa ni wenye kupata khasara. Hapo hum, hiyo ni dhamiru fasl la mahalla lahu min al-i'rab, kina sa kanu khasirin, nikita kutilia kwamba mkazo ni wao wamepata hasara hasa, hakika hiyo hum ambayo ni dhamiru fasl. Lakini ingekuwa si dhamiru fasl, ingekuwa kanu hum humul khasirun, mubtada na khabari, kanu jumla ismiya, ndio khabari ya kanu ya wao kanu, kwa sababu wao ndio isim. Ndio maana akasema kanu humul khasirin, kwa sababu hum ni dhamiru fasl la mahalla lahu min al-i'rab, na al-khasirin ndio khabari ya kanu. Mambo ya nahwa haya. Fatawalla anhu, basi akaondoka kwao Nabii Shuaib. Waqala, na akasema, ya qaumi, ni jamaa zangu, au risalati rabbi, laqad ablaghtukum risalati rabbi, hakika nimewafikishia nyinyi ujumbe wa Mola wangu, niliwaambia, wanasahtu lakum, na niliwanasihi nyinyi, na niliwanasihi nyinyi, nikawapa nasaha nzuri. Fakaifa asa ala qaumin kafirin, basi vipi ni wahuzunikie watu walio makafiri. Fakaifa asa, vipi ni wahuzunikie ala qaumin kafirin, watu makafiri. Mtapata huzuni gani mimi? Ndugu zangu, mimi siwezi kuhuzunika, nimewanasihi, nimewafikishia, nimewaambia maneno mazuri, mkaleta ukaidi, mmeangamizwa, mtajua wenyewe. Sasa fakaifa asa, vipi nitahuzunika? siwezi kupata na huzuni mimi. Ala qaumin kafirin, wa watu walio makafiri. Fahadhi al-aya tadullu ala anna qauma ar-rajul idha kanu a'daa Allah fa ahlakahum Allah bi dhunubihim fala yanbaghi lahu an yahzana alayhim. Aya hii inafahamisha ya kwamba mtu atakapokuwa na ndugu zake wakawa wamemfanyia uadui Allah, Allah akawaangamiza wao kwa sababu ya dhambi zao, haitaki kwake yeye kuwahuzunikia. Usiwahuzunikie, li'annahum laysu ahlan lidhalik au ahlan lilhuzni alayhim, kwa sababu wao hawastahiki kuhuzunikiwa. Li'adawatihim lillahi wa lirasulihi, kwa sababu ya ule uadui wao kwa Allah na mtume wake, hawezi kuhuzunikia. Hizi ndio habari Allah subhanahu wa ta'ala alizozileta kwa mitume. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadhna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadharra'un. Na hatukupeleka katika mji wowote nabii yoyote, hatukumpeleka katika mji wowote nabii yoyote kisha watu wake wakamkadhibisha, ila tuliwaadhibu watu wake kwa ufakiri na maradhi, la'allahum yatadharra'un, ili wapate kunyenyekea. Thumma badalna makana sayyi'ati alhasana, kisha tukabadilisha mahali pa ubaya tukaweka wema. Hatta afau, mpaka wakawa wengi. Hatta afau, mpaka wakawa wengi. Kathuru wazadu, wa aslul afu wa tarku. Sawa, au tuje kuanzia kesho hizo. Watu wanaweza kupewa tu wakapewa tu wakapewa. Falamma anasema walaqad arsalna ila umamin min qablik, Allah anasema katika sura al-an'am, tulipeleka ujumbe sisi katika umma zilizokuwa kabla yako, wakakufuru. Fa akhadhnahum bil ba'sa, tukawaadhibu wao kwa kuwapa ufakiri. Wad dharra'i, na maradhi madhara. La'allahum yatadharra'un, huenda wao wakanyenyekea. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadharra'u, basi pale zilipowajia adhabu yetu si wangenyenyekea. Walakin qasat qulubuhum, lakini zilifanya ususuwavu nyoyo zao. Wazayyana lahum ash-shaytanu na akawapambia wao shaytani ma kanu ya'malun, yale walioyatenda. Walaqad akhadhnahum bil adhab famastakanu li rabbihim wama yatadharra'un, hakika sisi tuliwaadhibu, tuliwachukua wao kwa adhabu, tuliwapelekea adhabu wao, hawakuwa wanyonge kwa ajili ya Mola wao wala hawakunyenyekea, hakutaka kudhalilika, wakaendelea na ususu wao. Sasa watu wakifanya namna hiyo, Allah hubadilisha mahali pa jema akaweka mahali pa uovu akaweka jema. Tukaondolea ile njaa tukawaletea shibe, tukawaondolea maradhi tukawapa afya, tukawaondolea ukame, tukawaondolea kila kitu, neema ikafunguka pale, tukawafungulia wakapata siha katika bidani, katika viwiliwili vyao, mpaka walipokuwa wengi. Hata afau, mpaka wakawa wengi wakazidi, kwa sababu katika mitihani ya Allah, wanabulukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turjaun, tunawapa mitihani nyinyi kwa khairi na kwa shari, tunawaonja nyinyi kwa mitihani ya khairi na shari. Unaweza kufunguliwa katika dunia yako au kafinywa dunia yako, ni mtihani unapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah tutakuja kuanzia kwenye aya hii ya 94 hapo, wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadhna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Tutakuja kuanzia hapo aya 94. Wallahu ta'ala a'lam. Haya, uliza. Wao walikuwa wakiingiliana wote, huyo aingilia na aingiliwa, hivyo hivyo ndio ilikuwa kazi yao. Wataatuna finadikumul munkar, na wanajulikana wote, ndio amali yao. Hata wale ambao hawafanyi hawapingi, wanaona kwamba ni haki yao, kwani kuna shida gani? Kwa hiyo wanahesabika nao wote wao, ndio ustaarabu wao kwao. ukileta jambo, wewe utaki, so toke tu, ndeza watu wenye na mambo yao bwana. Katika miji wamo, kuna watu wana tabia mbaya, alafu ile ahada na mila ya mji inawalinda, kwamba watu wote wamekubaliana hivi, hata kama mtu afanye. Naudhu billahi min dhalik. Tumemaliza. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.